Egy gyönyörű szép lányt láttam tegnap délután itt az utcán. Hello, szia, ciao. Amikor a két szemébe néztem, akarni felfedezni véltem nála minden romantikát. El is indultam ő felé, de intett nekem, hogy nem szabad. Láttam ám a félelmét, de inkább mégsem kérdem én, mert mögötte az apja van. Az apja oda szólt neki, most már elég. Azonnal gyere ide! Ő csak lehajtott fejjel, mondta oké, oké. Láttam az arcán, mennyire fáj. Szép rabszolgalány, ennyit így csupán. Mondd rád, hogy felem előbb az érzés, mikor a bennem vagy. Mondd azt, hogy neked elég az életemet is ott adtam. Mondd azt, hogy nekem a szándékom az nem egy éjszakás. És abogy a másoknak a szerelem neked is ugyanúgy jár. Mondd azt, hogy neked a szabad a szíved és szabad a lelked van. És aki te igazán szeretsz, az téged soha el nem hagy. Mondd azt, hogy teli van neked a szíved ezzel a bú élettel. És azt, hogy eleget hagytál rájuk, neked is élned kell. Mondd meg, hogy fáj, mondd meg, hogy fáj, mondd meg, hogy fáj. Ho! Szíved még utatjázva van. Vállald bátran önmagad. Ne félj, melletted leszek. Fogom majd a két kezed. Rabszolgalány. Szíved még utatjázva van. Vállald bátran önmagad. Ne félj, melletted leszek. Fogom majd a két kezed. Rabszolgalány. Hiába akarom én, hogy boldogok legyünk, én egyedül ahhoz, hogy kevés vagyok. Neked is ugyanúgy akarnod kéne, megmondanod kéne, míg meg nem mondják azt, hogy szeretsz nagyon. Tudom, hogy gyakran szomorú vagy, és ott sírsz, ahol senki se lát. De adjon neked erőt az Isten, áldozat nélkül győzelem nincsen, úgyhogy harcolj tovább. És ha bánat benned gyűlni fog, gondolj arra, sikerülni fog. Felejtsd el, hogy mennyire fáj. Szép rabszolgalány, ennyit így csupán. Mondd azt, hogy felem előbb az érzés, mikor a bennem vagy. Mondd azt, hogy neked elég az életemet is ott adtam. Mondd azt, hogy nekem a szándékom az nem egy éjszakás. És abogy a másoknak a szerelem neked is ugyanúgy jár. Mondd azt, hogy neked a szabad a szíved és szabad a lelked van. És aki te igazán szeretsz, az téged soha el nem hagy. Mondd azt, hogy teli van neked a szíved ezzel a bú élettel. És azt, hogy eleget hagytál rájuk, neked is élned kell. Mondd meg, hogy fáj, mondd meg, hogy fáj, mondd meg, hogy fáj. Szíved még utatjázva van. Vállald bátran önmagad. Ne félj, melletted leszek. Fogom majd a két kezed. Rabszolgalány. Szíved még utatjázva van. Vállald bátran önmagad. Ne félj, melletted leszek, fogom majd a két kezed, rabszolgalány. Ne félj, melletted leszek, fogom majd a két kezed, rabszolgalány.